muszą bardzo uważać, żeby unikać tego składnika i to jest dla nich bardzo ważne. Tak samo są lody bezlaktozowe z zamiennikami mleka, no bo wiadomo, że sorbety są lodami bezlaktozowymi, ale ktoś mógłby nie chcieć owocowych lodów, chciałby ten smak takiego loda. Bo ma nietolerancję laktozy. To dla niego też były produkty, które mogą być użyte do wykonania dobrych lodów. Może tak wspaniałe jak na... ciężkich czasach się każdy bardzo liczy sobie każdy grosz, a branża piekarska, cukiernicza dość mocno odczuła podwyżki przede wszystkim nośników energii, a mimo tego no, licznie stawiła się na naszych targach, czyli jednak optymizm na rodzie nie ginie i wszyscy liczą na to, że będzie już tylko lepiej. To jeszcze dopytam, no, pandemia rzutowała na chyba wszystkie dziedziny gospodarki, również na cukiernictwo, na rodzielstwo, rozumiem? Tak, jak najbardziej, dość sporo. Cukierki na pewno to odczuły, musiały zmienić, że w pierwszym roku pandemii, czyli w 2020 roku, czyli marzec, kwiecień, Wielkanoc była bardzo...